tym roku bieg odbywał się pod hasłem Dołącz do nas. Towarzyszył mu piknik wojskowy, losowanie numerów startowych z nagrodami, spotkania ze sportowcami, gry i zabawy dla dzieci. Przygotowano też grochówkę wojskową. Na stoiskach promocyjnych przygotowanych przez jednostki i instytucje wojskowe można było porozmawiać o wojskowej służbie kobiet w kraju oraz poza granicami Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia na termometrach przeważnie od 3 do 6 stopni. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie chwilami duże i tam możliwe przelotne opady śniegu. Po południu na zachodzie kraju zachmurzenie wzrastające do dużego. Wieczorem możliwe tam śnieg i deszcze ze śniegiem, który będzie przechodził w sam deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy autorskie słuchowisko Tomasza Manna pod tytułem Papież. W roli dyktatora, próbującego uniemożliwić papieżowi Polakowi drugą pielgrzymkę do ojczyzny, Adam Woronowicz. W roli tytułowej Zdzisław Wardein. Przegrałem. Można powiedzieć, że wygrał Bóg? Właśnie ta wygrana będzie moją polityczną klęską. Muszę się zgodzić na pana pielgrzymkę, bo cały świat się odsunie ode mnie. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 9 minut po godzinie 22. Ciąg dalszy Departamentu Rytmu w Trójce. No mam nadzieję, że może nie w szale, ale w dobrej atmosferze państwo już są zanurzeni i mam nadzieję, że podtrzymamy te emocje przynajmniej do północy. Maciek Załęcki audycję realizuje, ja nazywam się Tomasz Miara. Czy państwo lubią odwiedzić takie przybytki jak Salon Figur Woskowych? Jeżeli tak, to powinni się państwo dowiedzieć, że 47 lat temu w Londynie pojawił się nowy eksponat. Podobizna Eltona Johna. Oh. Trójka i Departament Rytmu. Teraz zrobimy sobie taką podróż w przeszłość. No, dokładnie to lata 80. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki brytyjski zespół ABC. Oni w gruncie rzeczy, jak teraz patrzę na ich dyskografię, to mają kilkanaście albumów, ostatni z 2016 roku. A wspominam ten zespół dlatego, że to w tym tygodniu swoje urodziny świętował Martin Fry, a więc wokalista zespołu ABC. No, skończył 65 lat. No i mimo tego, że ABC dorobiło się kilkunastu płyt, to i tak wszyscy pamiętamy ich z tego utworu. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now is one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. That's the look, that's the look. The look of love. That's the look, that's the look. The look of love. That's the look.

programie trzecim słuchają Państwo Departamentu Rytmu, a tutaj głównie eksplorujemy lata 80. i 90. No i mam nadzieję, że muzyka, która wprawia Państwa w fantastyczny nastrój, no to teraz, no takie głębokie lata 80. IARL, początkowo Aya Red Love, czyli zespół założony przez Jarosława Lacha, Pawła Kukiza i Igora Czerniawskiego. A mówię o tym dlatego, że to Igor w tym tygodniu skończył 65 lat. No myślę, że Państwo na pewno pamiętają legendarną czerwoną płytę IARL, czyli ich debiut Skóra, chyba największy przebój z tego krążka, skomponowany właśnie przez Igora Czerniawskiego. Zdają sobie sprawę z tego, jak szybko płynie czas. 36 lat temu grupa U2 pokazała światu album The Joshua Tree, no właśnie Where the Streets Have No Name. Właśnie z tego albumu są tacy złośliwcy, którzy twierdzą, że to była ostatnia rockowa płyta w dorobku grupy U2, bo później zaczęły się te elektroniczne eksperymenty, a może to po prostu naturalna droga ewolucji tej formacji. No cóż, czekamy na kolejne nowe produkcje grupy U2, bo na razie zajmują się przerabianiem swoich starych, sprawdzonych przebojów na zupełnie nowe brzmienie, choć trzeba przyznać, że na razie wychodzi im to tak sobie. To jest Departament Rytmu w Trójce. Jest jeszcze jedna rocznica wydania albumu, ale może o tym na pewno jeszcze przed godziną 23, a teraz George Michael. Oh, when that love comes down with a fever.

looking at me to take her place. Who's looking good today? Who's looking good in every way? No style key. You better watch, don't mess with me. No money man, you win my love. It's sweetness that I'm thinking of. We always hanging up a buffalo stance. We do the dive every time you dance. I give you love, baby, not romance. I make a move, nothing left to chance. So don't you get fresh with me. Smoking, not cooking. Yeah, from the sex. Looking good, hanging with a wild bunch. Looking good in a buffalo stance. Looking good when it comes to deep punch. Looking good. Wiele razy w tym tygodniu Nena Cherry usłyszała Happy Birthday to You. To jest Departament Rytmu w Trójce. Za 13 minut będzie godzina 23. Jutro jest 32. rocznica wydania albumu, który zespół R.E.M. pchnął zupełnie na inne tory, na zupełnie inny poziom rozpoznawalności. Chodzi o album Out of Time. To był rok 1991. No tu zdecydowanie największym przebojem i tym, który spowodował, że świat usłyszał o grupie R.E.M. było Losing My Religion, ale na potrzeby Departamentu Rytmu w Trójce myślę, że bardziej pasuje Shiny Happy People. Thank you. tak za tobą ja chodzę nocny dzień. Ja na pamięć znam wszystkie twoje kłamstwa, wszystkie twoje gry i kolekcje min. Szklane serce ma mechaniczna lajka. Nie pytaj skąd ja wiem, że to ty. Odpalić dom, obrabować bank. Dla oczu twych na to mnie stać. Wiem, że rzucisz mnie w któreś popół. Nie, jak wyrzuca się stary zdarty wóz. Między majem a ołowianym grudniem ten jedyny dzień kolnie mnie jak nóż. Dla ciebie staczą się wciąż w dół. Ciebie staczam się i klincz, podpowiada mi internet, rok 1985, kaseta. Choć już ustaliłem, że była reedycja później i na winylu, i na kompakcie, rzecz jasna. Departament Rytmu w Trójce za 5 minut, 23. 22 lata temu Daft Punk światu pokazali płytę Discovery. Z płyty Discovery Daft Punk po raz pierwszy. Makes us harder, better,